Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Tomasz Chrustny zapowiedział, że będzie nadal przyglądał się sytuacji na rynku i nie wyklucza kolejnych działań. Z okazji setnych urodzin Henryka Jerzego Chmielewskiego, czyli babcia Chmiela, w Warszawie upamiętniono znakomitego rysownika, autora komiksów o Tytusie, Rąku i Atomku i Powstańca Warszawskiego. Tabliczkę na drzewie dedykowanym babciowi Chmielowi na Warszawskiej Woli odsłonili syn artysty Artur Chmielewski i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 301. Proszę bardzo, kto jest najodważniejszy tutaj? To trzeba podskoczyć nawet. No dobra, jak masz na imię? Oliwia! Duże brawy dla Oliwii! Odsłaniamy 3, 2, 1, lift off! Drzewo posadzone dla babcia Chmiela to jesion pensylwański. To był serwis Trójki. Czas na sport, Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. West Ham United został drugim w historii triumfatorem Ligi Konferencji. Angielska ekipa w finale w Pradze pokonała Fiorentinę 2-1. Przypomnę, że bramkarzem West Hamu jest Łukasz Fabiański, choć Polak akurat w tych rozgrywkach był tylko rezerwowym. Wczoraj również usiadł na ławce. Mecz podsumował były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. To tak samo cieszy, jak wygranie Ligi Mistrzów, bo widzimy, jak te zespoły reagowały, jak reagowały po zdobyciu, jak West Ham się cieszy i jak smutna jest Fiorentina, której wszystko ucieka, ale jest to zespół, który doszedł bardzo, bardzo wysoko. To jest przykre, natomiast fantastycznie czuje się West Ham. West Ham dzięki zwycięstwu w przyszłym sezonie wystąpi w Lidze Europy. Na triumf w rozgrywkach europejskich młoty czekały aż od 1965 roku. Wówczas sięgnęły po nieistniejący już puchar zdobywców pucharów. Tymczasem wyjaśnia się przyszłość Leo Messiego. Wielokrotny zdobywca złotej piłki w przyszłym sezonie zagra w MLS, konkretnie w Interze Miami. Argentyńczyk nie przedłużył kończącego się w czerwcu kontraktu z Paris Saint-Germain. Jeszcze kilka tygodni temu dużo mówiło się o powrocie 35-latka do FC Barcelony. W niej mógłby zagrać obok Roberta Lewandowskiego. Ostatecznie Messi postawił na Inter, którego współwłaścicielem jest inna legenda futbolu, David Beckham. Teraz tenis. Casper Ruud awansował do półfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Norweg pokonał Duńczyka Holgera Rune 6-1, 6-2, 3-6 i 6-3. Jego rywalem w walce o finał będzie Niemiec Alexander Zverev. W drugiej parze lider światowego rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz zagra z Serbem Nowakiem Dżokowiciem. Oba spotkania odbędą się jutro. Przypomnę, że wcześniej do półfinału awansowała również Iga Świątek, która ograła Amerykankę Coco Gauff 6-4 i 6-2. W pojedynku o finał Polka zagra z Brazyliką Beatriz Chabat-Mają. W drugiej parze wiceliderka światowego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, w południowej części zachmurzenie umiarkowane i duże i tu miejscami przelotne opady deszczu na południu i południowym wschodzie oraz na krańcach południowo-zachodnich burze, możliwy drobny grad. Takie ostrzeżenie cały czas utrzymuje IMGW. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, na południowym wschodzie do 35 mm. Temperatury od 19 stopni na południowym wschodzie do 28 w centrum kraju i około 30 na zachodzie w dolinach karpackich od 16 do 19. Wiatr na ogół słaby. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie powoli spadać. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj w męskim składzie witamy Państwa. Radosław Nałęcz przy mikrofonie. Program przygotował Rafał Jarząbek. Zrealizuje go Michał Jakubik, a telefon od Państwa odbierać będzie Stanisław Perzyna. 8 minut po 7. Keeping up with the Travis, na dzień dobry. 12 minut po siódmej, pora na trójkę. Dzisiaj wydanie świąteczne. No, można powiedzieć, że weekendowe, bo ten długi weekend dla wielu z nas właśnie trwa. Rozpoczął się wczoraj od całkiem sporych korków na drogach, ale mamy nadzieję, że Państwo bezpiecznie dotarli do celu i już mogą świętować między innymi Boże Ciało, ponieważ dzisiaj właśnie ten dzień obchodzimy. 8 czerwca w kalendarzu. Oprócz tego tradycyjnie sięgamy do kalendarza świąt nietypowych, a tutaj między innymi Dzień Informatyka, który również obchodzony jest 8 czerwca. Informatyka to jedna z najbardziej przyszłościowych dziedzin, dlatego osoby, które znają komputery jak własną kieszeń, mogą spać spokojnie, pracy dla nich nie zabraknie. I takie przesłanie tego dnia. Również Światowy Dzień Oceanów, warto o tym pamiętać, bo ocean to bogaty, piękny, no i często jeszcze tajemniczy, nieodkryty, niezbadany dla nas świat. Warto go chronić. Na pomysł święta wpadli Kanadyjczycy na początku lat 90. Oficjalnie przez ONZ uznane zostało to święto w 2009 roku. Jest jeszcze jeden ważny dzień, Dzień Cyrku bez Zwierząt. Cyrk kojarzy nam się głównie z zabawą, ale zwierzętom, które całe życie spędzają w klatkach i ciężarówkach, wcale nie jest do śmiechu. Dziś Dzień Cyrku bez Zwierząt jest dobrą okazją, by zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu między innymi zwierząt egzotycznych dla takiej prostej, ludycznej zabawy. 8 dzień czerwca. Dziś w kalendarzu w trójce, pora na trójkę. Oczywiście nie zabraknie tematów związanych z dzisiejszym świętem. Będziemy gościć między innymi księdza Jakuba Bartczaka po godzinie 8, który opowie o tym, jak można przeżywać to święto, wiarę na rozmaite sposoby, ewangelizować czy świętować także. Gość kieruje się właśnie tą myślą i dzieli się z młodymi swoją pasją, jaką jest muzyka rap. I o tym między innymi dzisiaj w trójce porozmawiamy. Kościół podąża za duchem czasów i otwiera się na nowe technologie. Nie jest już żadnym zaskoczeniem na przykład cyfrowa taca czy msze święte w internecie, na przykład w takiej popularnej grze Roblox. Tym tematem zajął się Michał Kowarski i również po godzinie 8 nieco więcej Państwu na ten temat opowiemy. Warto zostać z nami, warto słuchać trójki przez cały dzień. Długi weekend trwa. Tylko są, kryją się w metalowych bunkrach, takie listy szybko drą. Chcą mnie widzieć jutro. Paru kumpli już tam jest. Mówią, że krzyżyk piecze w usta, nauczeni nie bać się. Tylko coś nie pozwala usnąć. Zawsze iść, rozkaz, który mam we krwi.

Age of Man, Greta Van Fleet. 24 minuty po siódmej. Inny utwór, ale jest tego zespołu, notowany w ramach listy programu trzeciego. Greta Van Fleet, Meeting the Master, to miejsce siódmej, to był awans aż o 6 oczek, więc całkiem nieźle radzi sobie ten zespół, który już ponad 11 lat istnieje na rynku. Warto również przypomnieć o jeszcze jednej ważnej dla rynku muzycznego, zwłaszcza krajowego, sprawie, bo to już jutro, czyli 9 czerwca startuje 60. Krajowy Festiwal Piosenki w Opolu. No i będziemy tam w ramach festiwalu, w ramach koncertu debiuty. Nagroda Trójki. Zostanie nią uhonorowany debiutant i oprócz pamiątkowej statuetki dostanie szansę zaprezentowania swych umiejętności podczas koncertu w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy Państwu mówić o tym, co dzieje się w Opolu w czasie Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Oczywiście nie zabraknie również naszego studia i tam również pojawi się Tomasz Miara, który poprowadzi kolejne wydanie listy prosto z Opola. Lista przebojów Trójki. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy w 61. wydaniu Listy Przebojów Trójki, to w łatwy sposób mogą Państwo to sprawdzić na naszej internetowej stronie. Na lptpolskieradio.pl zobaczą Państwo, że miejsce 18 w ostatni piątek przypadło w udziale grupie Collage. What About The Pain awansowało o 7 miejsc. Na miejscu 17 nie było zmian, tak jak przed tygodniem w Stanach Dawid Podsiadło, Ostatnia nadzieja. Wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Aż 8 miejsc podskoczył Lenny Kravitz z utworem How Long Have You Been Blind? I ostatecznie wylądował na miejscu 16. Kto awansuje, kto niestety będzie musiał liczyć się z tym, że jego piosenka spadnie, to zależy od Państwa, a mogą Państwo zadecydować na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl albo używając aplikacji. Proszę ułożyć kolejne wydanie listy, które będziemy dla Państwa realizować w piątek z Opola. Wszystko dlatego, że w piątek startuje 60. Opolski Festiwal. My tam będziemy i stamtąd będziemy nadawać 62. wydanie Listy Przebojów Trójki. Lista przebojów Trójki. Kolejne notowanie już jutro o 19:00. Głosować można do jutra do 12:00. Przypominamy, a na miejscu pierwszym Depeche Mode, Ghosts Again. Niezmiennie. It's all right with me. As long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure. Try to hide. Ken Sharp, czyli You. Najwyższa pora sprawdzić, co dzieje się na drogach. Radio Navigator. A sytuację dla Państwa kontroluje Maciej Oswald. Maćku, wygląda na to, że ci, którzy mieli ruszyć w trasę, zrobili to wczoraj, bo dzisiaj cisza i spokój. Dzień dobry, potwierdzam. Na drogach jest jak w polskim filmie, czyli nuda, cytując klasyka. Ale mam też dobre informacje. Na dwójce nie ma już kłopotów. Na wysokości węzła Łódź Północ po wcześniejszym poważnym zdarzeniu, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 365 kilometrze, była blokada jednego pasa zjazdowego z A2 na A1 do Katowic i Gdańska. W tej chwili kłopotów na wysokości węzła Łódź Północ w tym miejscu na 365 kilometrze A2 już nie ma. My jeszcze przypominamy o trwających remontach, na przykład na drodze 94 na trasie Tarnów-Dębica, w miejscowości Pogórska Wola na 84 kilometrze drogi. Służby budują chodnik i ścieżkę rowerową i dlatego w kierunku Dębicy na odcinku blisko 2 kilometrów jezdnia jest zwężona, a prace powinny zakończyć się dopiero we wrześniu. Radio Navigator Trójki. Cisza, spokój, nic się nie dzieje i niech tak będzie, bo przecież długi weekend trwa. A dzisiaj w północnej połowie kraju pogodnie. Na pozostałym obszarze okresami zachmurzenie duże i miejscami przelotny deszcz i burze. Opady w czasie burz do 35 mm. Na słupkach rtęci od 19 stopni na południowym wschodzie do 30 na zachodzie. W dolinach karpackich chłodniej od 16 do 19 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Jeśli mają Państwo ochotę odezwać się do redakcji, to bardzo prosimy o te telefony. My czekamy. 2 2 7 3. Można między innymi kontaktować się w sprawie takiej, jak upływa ten długi weekend. Udało się dotrzeć? Wszystko w porządku? Wszyscy zadowoleni? Jeśli tak, no to czekamy na takie sygnały. Ponarzekać też można, ale trzymajmy się jednak tej jasnej strony życia. Train, Drops of Jupiter. Już teraz. Tell me, did the wind sweep you off your feet? Did you finally get the chance to dance along the line? 7.41 na zegarze The Cure. To za nami Love Song. Czas, żeby sprawdzić, co dzieje się w internecie, również na portalach internetowych Polskiego Radia. Zacznijmy jednak od Bożego Działa. Procesje, feretrony, ołtarze przystrojone młodymi brzuskami, sypanie kwiatów przed kapłanem niosącym monstrację. Kwiatowe dywany to główne elementy uroczystości Bożego Działa. Niektóre wywodzą się z czasów przedchrześcijańskich. Święto jest znane w Polsce od XIV wieku. Ludowa interpretacja święta jest oczywiście nieco inna niż oficjalna wykładnia Kościoła, zaznaczyła w rozmowie z pap etnograf Kamila Gilmeister. Według ludności wiejskiej Bóg zszedł z piedestału na ziemię, aby być blisko ludzi i ich spraw oraz by ich chronić. Ponieważ Boże Ciało przypada na tę porę roku, w której występują gwałtowne zmiany pogody, na czas burz, ulewnych deszczu, gradów, ludowe zwyczaje skupiają się na ochronie domostw, zwierząt, pól i plonów. O tym między innymi można przeczytać w serwisie PAP. Kolejna wiadomość. Zapraszamy teraz Państwa na stronę Polskiego Radia 24, a tutaj możemy przeczytać między innymi o ustawie Bezpieczny Kredyt. Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dopłatą państwa do tych rat. Ponadto ogranicza ta ustawa cesję umów rezerwacyjnych i deweloperskich. Zgodnie z ustawą Bezpieczny Kredyt z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45 roku życia, jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe. Warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z tych osób. Kredyt może być udzielany na pierwsze mieszkanie, tylko i wyłącznie. Bezpieczny kredyt 2%. Kto może skorzystać? O tym na stronie Polskiego Radia 24. I jeszcze radiowa czwórka. Tutaj o hulajnogach, czyli urządzeniach transportu osobistego, które z jednej strony są znakiem nowych elektromobilnych czasów, a z drugiej symbolem bałaganu, bo często są porzucane przez użytkowników na chodnikach i ulicach, co może powodować zagrożenie. Dziś coraz więcej krajów europejskich wprowadza ograniczenia w korzystaniu z miejskich hulajnóg, szczególnie tych współdzielonych. Szczególnie uderza to w firmy zajmujące się wypożyczaniem tych pojazdów. Te firmy nie mają teraz dobrej pasy ani prasy. Od września zakaz używania hulajnóg w systemie współdzielonym będzie obowiązywał na przykład w Paryżu. Niestety cierpią też użytkownicy hulajnóg, którzy używają ich rozsądnie i z głową, ocenił Zbigniew Domaszewski, gość radiowej czwórki. Mimo takich zmian rynek pojazdów prywatnych rośnie i rozwija się. Problemem do rozwiązania pozostaje harmonijne wpasowanie mikromobilności, hulajnóg elektrycznych, monocykli i tak dalej w przestrzeń ruchu drogowego. Dodajmy, że hulajnogi szukają również tutaj swojego miejsca. A więcej o tym na stronie radiowej czwórki. Teraz 16 minut do 8. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił na szukanie. Program Trzeci Polskiego Radia. Czerwca, czyli Boże Ciało. Święto Bożego Ciała pełni ogromną funkcję społeczną, co wiąże się m.in. z obrzędowością starszą niż katolicka. O tym m.in. można przeczytać. W tradycjach przedchrześcijańskich ochronna rola święta miała m.in. swoje bardzo ważne znaczenie, a z drugiej strony chodzi też o to znaczenie społeczne, kiedy to manifestujemy życie, że spotykamy się wspólnie, we wspólnocie, że jest szansa i przestrzeń, żeby spędzić razem czas. To także dobry czas na publiczne pokazanie się w strojach ludowych, w strażackich mundurach, w tym, co ma się po prostu najlepszego. I o tej takiej ludowej stronie tego święta między innymi można dzisiaj przeczytać. Boże Ciało to barwne święto. W Polsce istnieje tradycja na przykład układania dywanów z kwiatów. Z tych kolorowych, kwietnych kompozycji składających się z płatków i całych kwiatów słyną takie miejscowości jak Klucz, Olszowa, Zalesie Śląskie i do tego jeszcze Pycimierz. Pozdrawiamy oczywiście serdecznie, jeżeli Państwo tam słuchają. O tych tradycjach i o tym, jak Państwo podchodzą również do tego święta, do tego dnia, czy jest to po prostu dzień wolny od pracy, czy jednak ma nieco większe znaczenie, prosimy o też takie telefony. 2 2 i 7 3. Ten telefon oczywiście do Państwa dyspozycji. 7 minut i będzie 8:00. O 8:00 serwis Trójki. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne w Opolu i w Trójce. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Koncerty, wywiady, relacje i audycje. W piątek z opolskiego rynku. Od 10:00 zapraszamy na weekend, a od 19:00 lista przebojów Trójki. Trójka w Opolu i Opole w Trójce. Także w sobotę i w niedzielę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja.